Oh mama mama mama mama mama mama. Yeah. Mon bébé. Où la guitare. Mwasi asengi ngai pandala ndakwe Mwasi ale mafuta ya nzomboe Abuki mobeko ya bonkoko ngimae Mwasi asengi lipandae Kile bongwanyo Molonga ni alisinga ime okongo ya mbisie Asilisi moto ni osonda lopele Alongo limi sapinyo soya mapoko e Ngana kamui atalinga asekie Sheri ya oki mpimbo ya mafuta ya buwa yoi Abeli malade ya waya waya Bolo twa e Bolo twa e okalikambo e Mkana alambiringa limbondo e belite Abosa nikoti ya mungwa na basenzie Prese elekaye na barenyo ya muzikie Na bundi na pondu lokola ntabakoli ya nkasae Mwasi alambe ninga nzombo na saladeo Abuki mobeko ya bilengie Omele ngilae Alobi moto ya bo ayo ezala kana misuni nsamboe Mose kasili si moto lopele asuko lindeko sukola Atike linda suku na mokongo Lomboto e Yela nantuka e Kala e Lomboto e Mwasi asili sili boke e nkoba e Eloko banko koba ambaka nango mopaya e Kena ngai maya miso vimakate soki akolela Nzoka nde sheri ya buka bikila e Mwasi ya oki elengi ya mafuta ya mkoba e Akomi prese lokola mopepe o Django okali kambo e Django e Mwasi ale moto ya nzombo e Abanga lisu Balite bandeko e Apako lingola lobinga na pekisa yete o Mwasi ya sengi nga liberte Sheri ya yoki sekele ya yendente o Abuki mobeko ya bonkoko ilonse o kominga iko boma bampangie dielanga mosaka ya cooperation atana embi kimongo mwasi ayo kanga iteo aoki elengi ya enzenzeo mwasi ale moto ya boayo e abanga lisusu mobali te bandeko apakolingo la lobinga na pekisa ye teo mwasi asengi ngai lipanda na ndako e mwasi ale moto ya boayo e abeli malade yawa yawa yae.